To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 listopada, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie szef ludowców w Trójce o twicie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Ostatni dla rolników dzień przyjmowania wniosków o pomoc w usuwaniu skutków tegorocznych klęsk żywiołowych i strajk generalny na greckiej wyspie Lesbos. Przewodniczący PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odbiera wpis Donalda Tuska na Twitterze, krytykujący polski rząd jako wyraz troski o kraj, obywatelem którego jest przewodniczący Rady Europejskiej. On podkreśla jednak, że sam użyłby innego języka, żeby nie podgrzewać atmosfery politycznego sporu w Polsce. Jeżeli byśmy przyjęli tą retorykę PiS-u, że Polska jest znak równości PiS, no to czy jakikolwiek obóz rządowy to jest znak równości z Polską, to PiS, atakując poprzedni rząd przez 8 lat, atakował Polskę? A w niedzielę na Twitterze Donald Tusk napisał, że działania rządu prowadzące jego zdaniem do izolacji w Unii Europejskiej, takie jak odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media są albo strategią PiS, albo planem Kremla. Zbyt podobne, by spać spokojnie, zakończył swój wpis. W tym tygodniu Platforma Obywatelska ma złożyć wniosek o odwołanie rządu. Niezbędna jest debata o ruinie wizerunku polskiej antyzachodniej polityce PiSu, napisał na Twitterze szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. A rzecznik rządu Rafał Bochenek, komentując zapowiedź szefa PO dotyczącą wniosku o wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło, stwierdził, że to próba odwrócenia uwagi od tego, co stało się ostatnio w Parlamencie Europejskim. Chodzi o środową debatę, podczas której przyjęto rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. Jest w niej też apel do polskiego rządu, by potępił ksenofobiczny i faszystowski Marsz Niepodległości. Na razie nie wiadomo, czy wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu poprą inne partie opozycyjne. Jeszcze tylko dziś rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w usuwaniu skutków tegorocznych klęsk żywiołowych. To dodatkowy mechanizm wsparcia, niezależny od rządowej pomocy dla rolników po sierpniowych nawałnicach czy wiosennych przymrozkach. Środki na ten cel pochodzą z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Najbardziej poszkodowani przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mogą otrzymać nawet do 300 tysięcy złotych wsparcia. Fundusze mają pomagać w odbudowie produkcji roślinnej czy zwierzęcej, a także infrastruktury rolniczej, wylicza Jolanta Duchnik z Departamentu Działań Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest możliwość zakupu nowych maszyn i urządzeń, stada podstawowego zwierząt gospodarskich, a także odtworzenia plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów. Wnioski o pomoc należy składać w oddziałach terenowych agencji. Niezbędne jest też przygotowanie innych dokumentów, przypomina Duchnik. Istotne, aby wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy złożyć protokół z oszacowania strat i dokumenty w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku braku ubezpieczenia upraw lub zwierząt przyznane przez agencję wsparcie będzie pomniejszone o połowę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Andrzej Duda z dwudniową wizytą w Grecji. Dzisiaj, jutro polski prezydent spotka się z prezydentem, premierem i szefem parlamentu Grecji. Będzie też rozmawiał z biznesmenami i z Polonią. Wizyta rozpocznie się oficjalnie przed południem od spotkania z prezydentem Prokopisem Pavlopoulosem. Później Andrzej Duda będzie rozmawiał z premierem i przewodniczącym greckiego parlamentu. Oprócz spraw bieżących, prezydent będzie też rozmawiał o współpracy dwustronnej. Chodzi przede wszystkim o szybko rosnącą w ostatnim czasie wymianę handlową z Grecją. Według przedstawicieli kancelarii prezydenta w ubiegłym roku wymiana między Warszawą a Atenami osiągnęła wynik $1,300 milionów. Prezydent weźmie też udział w spotkaniu przedstawicieli przemysłu stoczniowego z obu krajów i w forum biznesowym poświęconym zielonym technologiom i inwestycjom. Prezydent będzie też obecny w czasie prezentacji polskiego autobusu elektrycznego firmy Solaris i wozu strażackiego firmy Wawrzaszek. Dziś po południu Andrzej Duda wraz z greckim prezydentem otworzy w Atenach wystawę poświęconą polskiemu i greckiemu bohaterowi z czasów II wojny światowej, Jerzemu Iwanowowi Szajnowiczowi. Z kolei we wtorek wieczorem na zakończenie wizyty w Atenach spotka się z mieszkającą w Grecji Polonią. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Ateny. A na greckiej wyspie Lesbos dziś strajk generalny przeciwko obecnej polityce migracyjnej. Władze wyspy uważają, że grecki rząd i Unia Europejska zamieniły Lesbos i inne wyspy wschodniej części Morza Egejskiego w więzienia. W ciągu ostatnich 3 miesięcy podwoiła się liczba migrantów, którzy utknęli na Lesbos. Przebywa ich tam obecnie ponad 8 tysięcy. Od dawna brakuje miejsc w lokalnym ośrodku dla uchodźców, dlatego setki przybyszów śpią w namiotach poza nim. Mieszkańcy Lesbos boją się o swoje bezpieczeństwo. Zmieniło się nasze życie. Są tu tysiące osób, jest bardzo brudno, znikają rzeczy, powiedziała polskiemu radiu Dimitra, mieszkanka wsi Moria. Burmistrz Lesbos Spiros Galinos przypomina, że problem zbyt dużej liczby migrantów na wyspie trwa od miesięcy. i narasta. Żąda przewiezienia przybyszów do kontynentalnej części kraju. Po wprowadzeniu w marcu ubiegłego roku unijno-tureckiego porozumienia migranci, którzy przybywają na greckie wyspy, czekają tam na rozpatrzenie ich wniosków azylowych. Często trwa to wiele miesięcy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki. Czterech Polaków w pierwszej dziesiątce, drugie miejsce Kamila Stocha, do tego podium drużyny. To było udane otwarcie sezonu Pucharu Świata w wykonaniu naszych skoczków. Dawid Kubacki, zwycięzca letniej Grand Prix, wczoraj w Wiśle zajął 10 miejsce. Teraz skupia się tylko i wyłącznie na Pucharze Świata, choć wie, że najważniejszą imprezą sezonu są igrzyska w Pjongczangu. Mam świadomość tego, że te igrzyska się będą zbliżały, ale na spokojnie, to jest tak naprawdę... Same igrzyska, przygotowanie do nich tak już typowo, to będzie tydzień przed igrzyskami, czy tam już na miejscu, to nie jest, no, o czym muszę myśleć już w tej chwili. To są zawody jak każde inne i podejście jest takie samo jak do każdego innego konkursu, więc na tym poziomie zostaje. Igrzyska w lutym, a najbliższe zawody Pucharu Świata w sobotę w Kusamo. Dzisiaj za to piłkarze zakończą 16. kolejkę Ekstraklasy. Siódmy w tabeli Zagłębie Lubin zagra z 5. Koroną Kielce. Miedziowi chcą zakończyć słabą serię i wreszcie wygrać, mówi Jarosław Jach. Przede wszystkim musimy wyrzucić z głowy wszelkie negatywne emocje o tym, że przegraliśmy 3 spotkania z rzędu. Musimy jakby zresetować się, no i po prostu zacząć punktować, bo nie przystoi takiej drużynie jak nasza 3 porażki z rzędu, dorzucając jeszcze remis z Piastem Gliwice, 4 mecze tak naprawdę z rzędu na niskim poziomie. Początek meczu Zagłębia z Koroną 18, a liderem, przypominam, jest od wczoraj Legia Warszawa, która pokonała 1-0 Górnika Zabrze. Wydarzeniem dzisiaj w Ekstraklasie będzie także podpisanie kontraktu przez Marcina Wasilewskiego. Wychowanek Hutnika Kraków, były zawodnik Lecha Anderlechtu czy Leicester, zagra w Wiśle Kraków. W koszykarskiej lidze NBA w Washington Wizards występuje Marcin Gortat. Polski center rozegrał dzisiaj dobre spotkanie, jednak czarodzieje przegrali 91-100 z Toronto Raptors. Wizards zagrali poważnie osłabieni, przeciwko Raptors nie mógł wystąpić najlepszy koszykarz czarodziejów John Wall, który narzeka na kontuzję kolana. Ma jednak powrócić na parkiet następny mecz z Milwaukee. Przeciwko Toronto z dobrej strony zaprezentował się Marcin Gortat. Polak zanotował double-double, na co złożyło się 12 punktów, 12 zbiórek i aż 7 asyst. Gortat podkreśla, że po pierwszym miesiącu trwającego sezonu trudno jakieś daleko idące wnioski dotyczące formy drużyny. Wiele kontuzji na początku sezonu. Nasza drużyna troszeczkę słaby start sezonu, ale za wcześnie, żeby powiedzieć, czy jesteśmy już drużyną gotową na play-offy. Przede wszystkim zostało do rozegrania jeszcze 60 plus meczy w sezonie regularnym. Zespół Washington Wizards spadł na 5. lokatę w tabeli konferencji wschodniej ligi NBA. Z Miami Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce o 17. Sporo chmur i opadów, deszczu ze śniegiem i śniegu, ale od czasu do czasu ma się przejaśniać. 2-4 stopnie na wschodzie, 5-6 na zachodzie i wybrzeżu. Zimno w rejonach podgórskich Karpat, tam minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za laptop HP z procesorem Intel Core i3 i 2-gigową grafiką zapłacisz 1699 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zen. Jaki zen? Ja do drogerii muszę lecieć po zakupy. Wyluzuj, zamów online. Odbierzesz w drodze do domu, a teraz zen. Znajdź chwilę dla siebie. Złóż zamówienie na rossmann.pl lub w aplikacji Rossmann, a my przygotujemy je do odbioru w wybranej przez ciebie drogerii. Kliknij, kup, odbierz. Porozmawiajmy o wygodnych zakupach. Rossmann. Tyle paczek do nadania. Jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztex z opcją odbiór w punkcie. W sieci wybranych stacji Orlen, kiosków Ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztex? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztex. Pocztex, kurier Poczty Polskiej. Paczka zawsze na czas. www.pocztex.pl. Marian, co to jest?

Dusze Solitide. Tak ładnie pan zaśpiewał. Dwie godziny temu jeszcze ładniej by to zabrzmiało, bo teraz ten śnieg, który spadł przez ostatnie godziny, zaczyna się topić. No ale tak czy inaczej zaczęliśmy sezon. Bonjour ze Słonecznego Gniezna, napisała słuchaczka. Bonjour, bonjour. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Witamy państwa serdecznie. Poniedziałek, piękny poniedziałek, 20 dzień listopada. Jeszcze tylko 10 dni i będzie grudzień. Chyba będzie lepiej. No ale widziałem w prognozie pogody, że koło czwartku ma być 10 stopni i słońce. Także trzymajmy się takich wiadomości. Informator ekonomiczny za kwadrans. Płyta tygodnia. Jaromir Nohawica, Poruba, to tuż po godzinie 10. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, przed godziną 11. A po 11 jak zwykle piosenka dnia, potem instrukcja obsługi człowieka, a potem spodziewamy się gościa. Mam nadzieję, że drogi nie zasypane. Lidia Pospieszalska z nową płytą. Powieść, Jakub Małecki, Rdza. Czytają Danuta Stenka i Bartosz Porczyk. To przed samym południem. Życzymy dobrego odbioru. Śnieżce 0 stopni Celsjusza, to tak jak w Warszawie świtem bladym, białym ranem, znaczy prawie, że przyszła zima. 17 po 9. Just

Panie redaktorze, w czasie kongresu 590 minister finansów i rozwoju zapowiedział obniżki akcyzy o 50% na piwo dla browarów lokalnych produkujących maksymalnie 200 tysięcy hektolitrów złotego trunku rocznie. W rozmowie z PAP Mateusz Morawiecki powiedział, podobnie jak inne kraje europejskie, które mają długą historię ważenia piwa, chcemy wspierać dynamiczny rozwój działających w tym obszarze małych i średnich polskich firm. Dyskusja o akcyzie na piwo trwała już od dłuższego czasu, nie tylko w środowisku browarniczym, i różne modele proponowano. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że akcyza jest takim podatkiem bardzo cenotwórczym, bo to bezpośrednio się rzeczywiście przekłada na cenę. Obniżymy, będzie taniej, to można się spodziewać. Natomiast jeszcze pytanie, co chcemy tutaj osiągnąć? Wspieranie małych browarów to jest jeden z celów. Inny to by mogło być promocja spożycia piwa niskoalkoholowego. To by było zgodne z polityką wychowania w trzeźwości. W Polsce nie ma zróżnicowanych stawek, jeżeli chodzi o piwa o niskiej i wysokiej zawartości alkoholu, bo w ogóle to od alkoholu nie jest uzależnione. To jest uzależnione od takich specjalistycznych stopni plato. Mówiąc ludzkim językiem, chodzi o ekstrakt. Na ile tego ekstraktu jest tam dużo. To też by była pewnie duża reforma, która by sprzyjała pewnie bardziej zdrowemu stylowi życia. Mogliby z niej skorzystać zarówno duzi, jak i mali. Ci, którzy produkują piwa, nie tyle w jakiejś tam ilości. Mogliby, ale... skorzystają? To już zależy od rynku, trudno mi powiedzieć. W każdym razie widać, że rząd się zdecydował raczej na wspieranie określonych browarów niż określonego piwa o określonej mocy. Może dlatego, że tych małych polskich browarów jest coraz więcej. Jest coraz więcej. Rzeczywiście produkują już w dużym wyborze. Na pewno to ubogaciło nasz rynek piwny. Puls Biznesu donosi, że firma Extrade Brokers poinformowała, że Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne związane z podejrzeniem naruszenia przepisów w obszarze świadczenia usług na rzecz klientów oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów transakcyjnych. Wskazane przez Komisję naruszenia pokrywają się z nieprawidłowościami oraz uchybieniami zawartymi w protokole kontroli Komisji w zakresie sprawdzenia zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, która zakończyła się we wrześniu 2016. Z tego roku, podano w komunikacie. Cóż tu dużo mówić. Jest to poważny zarzut ze strony właściwego organu państwowego dotyczący, krótko mówiąc, oszukaństwa. Klienci prawdopodobnie stracili w ten sposób mnóstwo pieniędzy. KNF nie ma wątpliwości. Giełdowy dom maklerski dopuścił się oszustwa na szkodę swoich klientów szacowanego na 8 milionów złotych do 23,5. Od 8 do 23,5 takie są szacunki. Aczkolwiek sama firma zaprzecza jakoby tak było. Prawdopodobnie rozpocznie się tutaj spór, który gdzieś tam przed jakimś trybunałem zostanie pewnie rozstrzygnięty prędzej czy później. Różnie to można oceniać. Nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, kto tu ma słuszność, bo to pewnie racje się będą ścierały i pewnie to trudno by to nam było jakoś tak obiektywnie to ocenić. Inna sprawa, że jeżeli są pewne zjawiska, to widać, że dobrze, że są pewne organy państwowe, które jeszcze działają i przyglądają się. Też sprawy różnych afer finansowych, jakie były w przeszłości, być może powodują, że to jest dmuchanie na zimne. Źle XTB w każdym razie nie życzymy, ale KNF musi robić swoje. Na pewno tak. Roczna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyła z 6% aż do 7,4%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik najwyższy od stycznia 2012 roku i rezultat znacznie wyższy od oczekiwań ekonomistów. I jeszcze dodajmy, że to jest wyższa stopa niż inflacja, która tam wynosiła 2-3% jakoś tak, więc z punktu widzenia pracownika na pewno to jest dobra wiadomość. Pracodawcy mają trochę zgryz, dlatego że zrobił nam się w Polsce rynek pracownika, a nie pracodawcy. To pracownik chodzi sobie, wybiera pracę i często rezygnuje z niej, jeżeli mu nie odpowiada. Te podwyżki są prawdopodobnie efektem tego, że pracodawcy chcą zatrzymać u siebie po prostu pracowników, żeby jednak też mieć stabilną sytuację z zatrudnieniem. No pytanie, jak długo jeszcze będą mogli tak windować te wynagrodzenia o stopę wyższą od inflacji? No to jakby to jest jedno. Drugie, no na ile jeszcze będzie pojemny ten rezerwuar tańszej trochę siły roboczej z Ukrainy na przykład, prawda? No dotychczas to się uzupełniało braki na rynku tymi właśnie pracownikami. Prawdopodobnie tu też jakieś śmielsze decyzje co do polityki imigracyjnej są potrzebne. A ja się zastanawiam, kto tak naprawdę poczuł te podwyżki w kieszeniach. Bo wiadomo, dane GUS-u to są takie dane statystyczne, wyliczone, uśrednione. A ciekawe, jak to naprawdę jest. No pewnie to w każdej firmie jest inaczej, z każdym pracownikiem jest inaczej. Jeżeli są dobre wyniki firm, nie musi to oznaczać, nie musi to przekładać na podwyżkę stałej pensji. To mogło się wziąć po prostu z wypłacania premii za różne udane transakcje. Rocznie na japoński rynek trafia ponad 100 ton polskiego puchu z gęsi. Japonia jest największym jego odbiorcą. Polski puch jest najlepszy na świecie, zapewnia prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi Andrzej Klonecki. Polski puch jest wyjątkowy. Japończycy powiedzieli mi w zaufaniu, że zrobili porównanie puchu gęsiego z całego świata i okazało się, że polski jest najlepszy. Najbardziej sprężysty. Można go prać i nie traci swoich właściwości, wyjaśnia Klonecki. Dodał, że w Japonii kołdra z polskiego puchu może kosztować nawet 20 tysięcy, panie redaktorze. Polskie gęsi już od dawna są naszym dobrem narodowym, można powiedzieć. Rozmawia pan z użytkownikiem polskiego śpiwora puchowego używanego do wypraw wysokogórskich. Rzeczywiście dobrze grzeje. Izoluje, dobrze grzeje, tak. W latach 90., nie wiem czy pan pamięta, to w ogóle istniał zakaz wywozu gęsi z Polski, gęsi żywych. Pierza oczywiście nie, pierze eksportowaliśmy i zawsze to był dochodowy biznes, prawda? Dzisiaj producenci zdobywają tutaj coraz to nowe rynki, bo z tą Japonią to też tak nie od zawsze było. Głównie Europa była odbiorcą tego puchu. No i w sumie bardzo dobrze. To jest jeden z tych towarów, którymi możemy się pochwalić na świecie. Oby tylko jakby ta populacja gęsi, ten dobrostan gęsi został tutaj zachowany i nie nastąpiła pokusa trochę szybszego wzbogacenia się, jakby no, sprzedania tego, zarżnięcia. I stare powiedzenie ekonomistów jest takie, lepiej gęś skubać, niż ją zażynać. Wielka awantura wybuchła, panie redaktorze, w świecie równoległym, jak to ustaliliśmy przed wejściem do studia. Otóż firma Electronic Arts, no, chyba jeden z największych producentów gier na świecie, wyłączyła wszystkie mikropłatności w grze Star Wars Battlefront 2, która kilka dni temu zadebiutowała na rynku w atmosferze skandalu. Chodzi o system skrzynek, który faworyzuje osoby wydające podczas zabawy prawdziwe pieniądze. Pod wpływem masowej krytyki deweloperzy zdecydowali się wyłączyć na jakiś czas możliwość korzystania z realnej waluty w grze, a Wall Street już obawia się, że skandal z ostatnich dni związany właśnie z monetyzacją usług w nowej grze amerykańskiego producenta poszedł na tyle daleko i tak rozwścieczył graczy, że może się to poważnie odbić na zyskach spółki i jej pozycji na amerykańskiej giełdzie. Nie brakowało nawet doniesień, według których twórcom nowego Star Wars Battlefront 2 grożono śmiercią. Pisał o tym m.in. serwis CNBC, donosi portal Money.pl. Przepraszam, Bankier.pl. Rzeczywiście takie wieści z równoległego świata, na którym się słabo znam, ale jak pan powiedział, że tam użytkownicy tych gier grozili śmiercią, to się nie dziwię, bo to jest równoległy świat, ale pieniądze prawdziwe, zdaje się. Dodatkowe za tę samą grę, dodatkowe pieniądze chodzi o to, że po kolei. Płacimy za grę, a później jeszcze dodatkowo, grając w nią, musimy dopłacać za różne sprawności czy nowego bohatera. A to mi przypomina taki dowcip o prezesie takich tanich linii lotniczych, który przyszedł do pubu i poprosił o piwo, zażądano od niego 1 funta, ten jak się ucieszył, że o, jak tanio u was, po czym jak chciał siąść do stolika, to mu powiedzieli, za to, żeby pan siadł przy stoliku, to następny funt. Potem jak jeszcze poprosił o to, żeby mu dali jakąś tam podstawkę, to kolejny funt, a jak może jakieś orzeszki, 10 funtów. A te tanie linie lotnicze jeszcze istnieją? Nawet z Modlina latają, tak jeżeli dobrze pamiętam. Ale nie bez problemów. Tak. Paweł Rachowicz, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję. I Wojciech Surmacz. Kłaniam się, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Autopromocja. Był wyłącznie ten dziwny człowiek znikąd. Tańczył jakby od niechcenia. Jakby go wszystko śmiertelnie nudziło. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce.

Bad Ganda Bayrak çoymak çeyitmey tadında Şeniyet gülü yana kul Bad Ganda Yaprak düştü ayıp dal da sında O wy, róże edeńskie, uczystości stoku Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami Na wieki zatajone niewiernemu oku Teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Mogiły Haremu. Piosenka z zestawu do głosowania na listę. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. 12 do 10 to pora na piosenki sprzed lat 40. Dziś w stylu country Kenny Rogers, a potem Crystal Gayle. In a bar in Toledo Across from the depot On a bar stool She took off her ring I thought I'd get closer So I walked on over I sat down And asked her her name When the drinks Finally hit her She said I'm no quitter But I finally quit Living on dreams I'm hungry For laughter And here ever after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he'd looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. Now his big hands were calloused He looked like a mountain For a minute I thought I was dead But he started shaking His big heart was breaking And he turned to the woman and said You picked a fine time to leave me, Lucille With four hungry children And crops in the field I've had some bad times, lived through some sad times, but this time the hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she made him look small. And from the lights of the barroom to a rented hotel room, we walked without talking at all. Now she was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. 'Cause I couldn't hold her, the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and crops in the field. And I've had some bad times, I've lived through some sad times, but this time the hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and crops in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time the hurt. Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all true, and don't it make my brown eyes blue? Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I do. And don't it make my brown eyes, don't it make my brown. Crystal Gayle, a wcześniej Kenny Rogers. Dwa przeboje z 1977 roku. To jeszcze jedna kartka z kalendarza. 6 lat wcześniej, czyli w 71. na amerykańskiej liście na pierwszym miejscu ten właśnie utwór, temat z filmu Shaft w wykonaniu Isaaca Hayesa. A ja mam dla Państwa zaproszenia na Palm Jazz Festival. To na 22 dzień listopada, godzina 19, rodzina Miśkiewiczów. I na 23, też godzina 19, Lura. Towceka Jazzowia w Gliwicach, Rynek 10. Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na Palm Jazz Festival. 22 i 23 listopada. Agnieszka przy telefonie, dwie dwójki i siedem trójek.